usłyszymy m.in. Krzysztofa Gosztyłę i Adama Ferencego. W niedzielę wielkanocną po 20:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 2 kwietnia, jest 6:00. Serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Zamieszanie z terminami szczepień. Wszystko przez błąd w systemie. Tarcza antykryzysowa będzie działać dłużej. Skorzystają z niej nowe branże. Białoruska prokuratura postawiła zarzut polskiej aktywistce Marii Tiszkowskiej. Osoby po 40, które zdołały się zapisać na szczepienie przeciw COVID-19 jeszcze w tym miesiącu, już dostały lub dostaną propozycję terminu majowego. Powodem zamieszania, według szefa kancelarii premiera, był błąd w systemie rejestracji. W kwietniu zaszczepią się starsi, mówi Michał Dworczyk. Dostały punkty szczepień taką informację, aby przepisywać wszystkich 70-latków i wszystkie osoby powyżej 60 roku życia z maja na początek kwietnia. Wszystkie osoby, które zostały zapisane na kwiecień przez błąd systemu, dostaną propozycję terminów majowych, otrzymają taką informację w ciągu jednego dnia. Ten błąd naprawimy i oczywiście za niego bardzo przepraszamy. W Polsce wykonano dotąd ponad 6 milionów 270 tysięcy szczepień przeciwko koronawirusowi. Działanie tarczy antykryzysowej przedłużone o kolejny miesiąc. Rząd uruchamia na ten cel nowe środki do 30 miliardów złotych. Z pomocy skorzysta kilkanaście kolejnych branż, informuje wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin. Tą tarczą branżową objęci będą m.in. fryzjerzy i kosmetyczki, detaliczny handel meblami, handel sprzętem RTV, AGD, grami, zabawkami czy zegarkami i biżuterią, ale także np. sprzedaż komputerów w sklepach wyspecjalizowanych. Wsparcie z różnych programów dla przedsiębiorstw od początku pandemii przekroczyło według rządu 200 miliardów złotych. Polska aktywistka na Białorusi Maria Tiszkowska oskarżona o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Mieszkanka Wołkowyska jest jedną z czworga liderów Związku Polaków na Białorusi zatrzymanych 25 marca. Zarzuty dla niej mają związek z uroczystością, którą zorganizowała, a która dotyczy upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Redaktor naczelny białoruskiej gazety Nasza Niwa, Jachor Marcinowicz, mówi, że kontrowersje związane z działalnością żołnierzy wyklętych na terenach zamieszkanych przez prawosławną białoruską ludność powinni ocenić historycy. Nie powinni być sądzeni liderzy polskiej mniejszości. Ta sprawa jest poważna, gdyż ludzie przebywają za kratami w aresztach, ale oczywiście ta sprawa jest wyssana z palca. Absolutna wysmoktana z palca. Białoruscy obrońcy praw człowieka uznali zatrzymanych liderów polskiej mniejszości za więźniów politycznych. Dziś Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego, w którym Kościół przypomina o męce i śmierci Chrystusa. Ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, zwraca uwagę, że atmosferę przemijania uświadamia rzeczywistość. Pandemia pokazuje nam, że jest śmierć, że śmierć jest tak blisko, że każdego dnia może do nas przyjść. Codzienność nam pokazuje, że wszystko przemija. I warto więc w taki Wielki Piątek wejść w ten klimat cierpienia, właściwie śmierci. I znowuż poszukać sobie takich ludzi, za których się może warto pomodlić, którzy zmarli z naszych środowisk. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie odprawia się mszy świętych. Wieczorem w świątyniach sprawowana jest liturgia męki pańskiej. Wielkanocny stół stanął wczoraj w jadłodajni w Radomiu, prowadzonej przez Caritas. Nie zabrakło na nim świątecznych potraw, m.in. białego barszczu. Dla większości podopiecznych Caritas wspólny świąteczny posiłek będzie jedynym, przypominającym o nadchodzącej Wielkanocy. Jestem w domu dla bezdomnych, no i korzystam z tego co dzień, tak. Trudniej by było. Tylko zdrowie, tak, żebym dochodziła do śmierci, nie leżała. Nie wyżyje się, jak dają 350 zł z mopsu, no nie, to ciężko. Radomska Caritas rozdała podopiecznym 500 świątecznych paczek żywnościowych. O rozsądek na drodze apeluje główny inspektor transportu drogowego, zwłaszcza o stosowanie się do limitów prędkości. Alwin Gajadur podaje przykład nieukończonego jeszcze odcinka autostrady A1 w Łódzkiem, gdzie wielu kierowców przekracza ten limit. Większość to były przekroczenia do 20 km na godzinę, ale są kierowcy, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Rekordzista gnał 154 km na godzinę przy dopuszczalnym 70 km na godzinę. W tym roku najwięcej przekroczeń prędkości zanotował fotoradar na ulicy Spacerowej w Warszawie. Dopuszczalna prędkość w tym miejscu to 40 km na godzinę. Ma na imię Laja i przyjechała z Francji. Młoda panda zamieszkała w zoo w Płocku, mówi dyrektor ogrodu Krzysztof Kelman. przyjechała młoda samica pandy małej do naszego 4,5-letniego samca. Ona już jest w tej chwili na wybiegu, także zapoznają się ze sobą. Po raz pierwszy w płockim zoo będzie można podziwiać największego ptaka na świecie. Do ogrodu trafił też struś afrykański. W tej chwili będziemy prezentowali samca, mamy obiecane też kolejne osobniki w tym roku. Będzie prezentowany w żyrafiarni. Z czasem też mam nadzieję, że da się go zobaczyć razem z żyrafami na wspólnym wybiegu, więc będziemy mogli pokazać największego ptaka na świecie z najwyższymi ssakami na świecie. Zoo w Płocku ma też nowonarodzonych mieszkańców. Na świat przyszły ostatnio dwa oryksy szablorogie, makaki, tamaryny, marmozety i pigmejki. Wszystkie maluchy można podziwiać na wybiegach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O dwóch minionych pogodnych dniach, proszę Państwa, chyba na razie musimy zapomnieć, bo dziś, powiedzmy tak, dynamicznie zmieniająca się pogoda. Będzie deszcz ze śniegiem w górach. Śnieg i dość chłodno, od 5 stopni na krańcach północnych do 9 na południowym wschodzie, a do tego wszystkiego w całym kraju porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąco Państwa witamy w ten piątkowy, przedświąteczny poranek. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Dzień dobry. E-moll gitarowy i Metallica na dobry początek. So close, no matter how far.

płacz. Nie trzeba tak, tylko nie płacz. Nie płacz. Nie trzeba tak, nie trzeba. Że to akcentowanie na ich chyba mają we krwi. Piątkowy poranek i trójka, 16 minut po godzinie 6. Drodzy Państwo, zakupy już zrobione na święta wielkanocne, które przed nami. Przecież pamiętajmy, że w sobotę, w Wielką Sobotę, sklepy maksymalnie do 13:00, 13:30 będą otwarte. Jak bezpiecznie zrobić zakupy, jak przeliczyć ilość klientów na powierzchnię sklepową, o tym wszystkim dziś na pewno opowiemy. Będzie również o tym, jak z rodziną spędzać te święta na odległość, jechać, nie jechać, lepiej nie jechać, to wyraz troski, zostać w domu i co? Przez Skype'a się połączyć znów? Życzenia sobie złożyć przez telefon, o tym z psychologiem porozmawiamy, drodzy Państwo. A kto z Państwa jeszcze kartki pocztowe wysyła? Ponoć 2 miliony kartek już się sprzedało. Albo listy takie naturalne pisze. Proszę dać znać, bo to bardzo ciekawe. I co Państwo w tych kartkach tam wypisują? To już z takiej większej mojej osobistej ciekawości zapytam. Piątek, Wielki Piątek, to już początek Triduum Paschalnego w Kościele, dzień bardzo ważny. Wielki Piątek to jest w ogóle dzień ogołocenia. Ołtarz jest kamienny, jest nagi, nie ma świeczników. Taki refleksyjny, to niech będzie dzień w trójce. Również 227 trójek, czekam na Państwa wieści przedświąteczne. Pora na trójkę, małpa, polskieradio.pl. wide-eyed and I'm so down caught in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. Yeah. Jeśli mówimy, drodzy Państwo, misteria męki pańskiej, czy widowiska pasyjne, bo nawet tak się mówi, to od razu na myśl nam przychodzi Kalwaria Zebrzydowska i bardzo dobrze. W kościołach dziś cisza. Bardzo to ważny i ciekawy dzień, ten Wielki Piątek, dzień żałoby. Polecam Państwu zagłębienie się trochę w muzykę Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, na przykład kiedy to wszystkie instrumenty milkną, podczas, kiedyś mówiło się, ciemnych jutrzni w piątek i w sobotę, Wielką Sobotę, śpiewa się a cappella, przejmujące śpiewy, przejmująca muzyka i teksty, pasyjno już prawie, że wielkanocne. Wielki Piątek to ważny dzień dla katolików, oczywiście, to również ważny dzień, którego świętowanie zmieniało się na przestrzeni historii. Przypomnijmy sobie choćby straże grobowe. Ponoć w Małopolsce najwięcej tych malowniczych straży grobowych się wystawia. Do dziś, jeśli Państwo mają takie doświadczenie, to proszę o tym mnie i nas wszystkich słuchaczy Trójki poinformować, jak Wielki Piątek wyglądał kiedyś. O jego znaczeniu w kulturze ludowej już teraz opowie Państwu Monika Suszek. Triduum paschalne zaczyna się wieczorem już w Wielki Czwartek, mówi ksiądz Grzegorz Michalczyk z Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Warszawskiej. Msza Wielkiego Czwartku, ona właściwie należy już do tajemnicy Wielkiego Piątku. To jest tajemnica krzyża, dlatego na przykład na początku, mimo że to Wielki Czwartek jeszcze, kalendarzowo przynajmniej, słyszymy pieśń o krzyżu. Bo Wielki Piątek nie ma mszy świętej, milkną również dzwony, a ołtarz pozbawiony jest obrusu. Wielki Piątek to jest w ogóle dzień ogołocenia. Ołtarz jest kamienny, jest nagi. Nie ma świeczników ze świecami, często nie ma żadnych ozdób, nie ma kwiatów. Wielki Piątek ważny jest także dla wiernych Kościoła prawosławnego i ewangelickiego. W Kościele protestanckim obchody wyglądają trochę inaczej, mówi proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie ksiądz Michał Jabłoński. W naszym Kościele na przykład nie używamy czarnych barw liturgicznych, nie przystrajamy Kościoła. Jakby to była żałoba, gdyby historia Jezusa zakończyła się na Wielkim Piątku, to jest okropny koniec. To jest koniec, który mówi, że jak człowiek przegrywa, to z Kretesem i nie ma żadnej nadziei. Praktyki religijne mocno oddziaływały również na kulturę ludową. Powszechnie Wielki Piątek był dniem żałoby. Wstrzymywano się od przeglądania się w lustrze, kłótni i głośnych rozmów. Zachowano także ścisły post. A to nie wszystko, mówi Małgorzata Jaszczołt z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Chodzi tutaj o kalwarię różnego rodzaju. Oczywiście najbardziej znana jest kalwaria zebrzydowska. Te kalwarie stały się popularne w Polsce w wieku XVII i XVIII. One miały zastępować się wiernym pielgrzymki do Ziemi Świętej. Podczas tych spotkań pasyjnych odkrywane były droga krzyżowa, ale też takie inscenizacje, na które przyjeżdżały rzesze wiernych. Można było się wczuć w te wydarzenia. Tegoroczna Wielkanoc, podobnie jak rok temu, będzie zupełnie inna. Zarówno w Polsce, jak i na świecie wiele uroczystości się nie odbędzie. Zabraknie m.in. słynnego misterium Kalwarii Zebrzydowskiej, czy procesji w hiszpańskiej Sewilli. Również uroczystości w Watykanie odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym z niewielką liczbą wiernych. Cierniami uwieńczona, głębokich, pełną ran zbolałą, skrwawioną już głowę skłonił Pan, o głowę mego serca pokłon oddaję Ci, tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi. To Trójka o poranku, Wielki Piątek, słuchamy programu trzeciego, 25 minut po szóstej dokładnie. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój,

Trójka. Program trzeci. To jest idealna energia na piątkowy poranek. W Trójce Nirwana za 20 minut, 7:27 trójek. Co z tymi kartkami świątecznymi, drodzy Państwo? Chcę powiedzieć, że co roku piszę kartki i wysyłam do najbliższej rodziny. No bo taki sposób już od lat istnieje, że tą kartkę musimy wysłać. I w ten sposób właśnie zawsze robię. Zdrowych i wesołych świąt życzę przez całej redakcji. Dziękujemy serdecznie. Zazdroszczę trochę tych dostawanych kartek. Sam w tym roku jeszcze napiszę, taka poświąteczna to może być kartka. Przeleścimy, drodzy Państwo, gazetami. Prasowanie w Trójce. Nie dziwi oczywiście, że w gazetach dziś już świątecznie, na początek plus minus Rzeczpospolita. Z żadnym innym zawodem słowo powołanie nie zrosło się tak mocno jak z tymi dwoma. Czuwają nad naszym zdrowiem i zbawieniem. Być może dlatego czasami wydaje się, że ze sobą rywalizują. Walczą o to, która profesja okaże się ważniejsza. Ale w rzeczywistości lekarz i ksiądz trzymają się razem i razem też padają. Kruchy sojusz duszy z ciałem. Jan Maciejewski pisze na ten temat w plusie minusie. Jeśli chodzi o Gazetę Polską codziennie, w tym roku z powodu pandemii koronawirusa w większości kościołów nie będzie święcenia pokarmów. Biskupi zachęcają, by łączyć się online albo samemu by poświęcić. No i pytanie, jak to zrobić? cała instrukcja obsługi, że tak powiem, koszyczka wielkanocnego w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. Kultura Rzeczpospolitej, strona 16. Na obrazie znajduje się 26 postaci. Są wśród nich także kobiety. W przeciwieństwie do dzieła Leonardo da Vinci, obraz jest kompozycją pionową, czyli państwo wiedzą, że o Ostatniej Wieczerzy mówimy. Stół przybiera kształt krzyża. Autorem pracy jest absolwent dwóch krakowskich uczelni, Akademii Sztuk Pięknych oraz Papieskiej Akademii Teologicznej, Piotr Barszczewski. Ostatnia Wieczerza z lotu ptaka, można powiedzieć z lotu drona. Jak to wygląda i gdzie można ten obraz zobaczyć? W najstarszym polskim klasztorze w Tyńcu. Odsłonięto bowiem niezwykłą wizję Ostatniej Wieczerzy. Jezus i Wielki Piątek w cyfrowym wymiarze. To propozycja kulturalna dzisiejszej Rzeczpospolitej. Bardzo ciekawy wywiad polecam państwu. Natomiast w Polsce The Times: narodziny chrześcijaństwa były rewolucją. Przez 2000 lat chrześcijanie kłócili się o wizję piekła, nieba i czyśćca, boskość Jezusa i rolę Maryi, rozumienie Trójcy Świętej. W trzecim tysiącleciu będą spierać się o to, jak rozumieć rodzinę, małżeństwo, homoseksualizm, tożsamość seksualną, mówi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof. Bardzo ciekawa rozmowa z księdzem profesorem w Polska The Times dziś. Co nam zostało? Super Express. Oczywiście wszystko się w Super Expressie na pierwszej stronie może zmieścić, czyli Jezus umarł za nas i zaczęła zarabiać na rozstaniu. Kto? Monika Zamachowska ma głowę do interesów. I na koniec już taki zupełny przegląd sportowy. Filozoficznie pyta Quo Vadis, Kadro? Do Rzymu. A jajek za mało, a idź dokup, a rzeżuchy może trochę potrzebujemy. A człowiek myśli, a jak się pisze ta rzeżucha, przez jakie rzet. A majonezu nam wystarczy iść kupić, ale który? Przecież wiadomo, który najlepszy. Jeden jest najlepszy, nie będę mówił o markach, ale państwo na pewno mają swój ulubiony, jedyny, właściwy majonez. I też nie będę mówił, że to panie panom tak zalecają i krzywo na nich patrzą. Trzeba zdążyć, wszak Wielki Piątek, dziś jutro, sklepy do 13:00, 13:30, góra, drodzy państwo. Jak w tych pandemicznych, trudnych, dziwnych czasach robić zakupy bezpiecznie, sprawnie, co ważne? Pamiętajmy, że obowiązują restrykcje, limity klientów, jeden na ilość metrów kwadratowych. Trzeba by to wszystko przeliczyć, w głowie sobie ułożyć, nie zdenerwować się. Więc jak do tego podejść z głową? Właśnie o tym wszystkim już teraz opowie państwu Przemek Cięgotura. Jak się pani robi teraz zakupy w tym reżimie sanitarnym przed świętami, bo jest tłok chyba? Robię zakupy po prostu bardzo wcześnie i wtedy robię bez kolejek i tak normalnie. To co najlepsze na święta. Jest dezynfekcja, dystans i maseczka? Nie ma. No czy jest, wszystko przygotowane. W każdym sklepie znajduje się płyn dezynfekujący lub zestawy rękawiczek jednorazowych. Marcin Hadaj, Centrum Prasowe jednego z polskich dyskontów. Wyznaczone są strefy dystansu społecznego przy kasach, a same kasy są zabezpieczone osłonami z plexi. Tą zasadę DDM pan stosuje? Nie, jeszcze nie. Nie stosowałem tego tam na siebie. Dezynfekcja, dystans i maseczka? No to tak, no to trzeba, cały czas. Konieczne zatwierdzenie. Liczba klientów jest weryfikowana na bieżąco i dostosowywana do powierzchni danej placówki. O potrzebie zakrywania ust i nosa na terenie naszych placówek informujemy kupujących za pomocą plakatów informacyjnych przy wejściach do sklepów i ogłoszeń w systemie komunikacji głosowej. Jeśli chcecie zakasłać lub kichnąć, zasłaniajcie usta zgiętym łokciem. Nie może być natężenia dużego ruchu. On jest poza nami. My w tym nie uczestniczmy. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. W sklepach rzeczywiście tak jest, że osoby się gromadzą, część jest bez masek, komuś tam wisi znowu na plecach przy kasie. Przepychamy się, wszyscy dotykają tych wszystkich rzeczy. No i w związku z tym no jest jak jest. Musimy zachować się odpowiedzialnie, ostrożnie, z pewnym wyczuciem. Będzie dobrze. Nie wariowałbym, nie szalał. Rozsądnie podchodźmy do tego. I zaplanujmy te zakupy, a nie wszyscy na hura. Zdecydowanie, ale myślę, że nie unikniemy tego. Pamiętajmy, zdrowie jest najważniejsze. Konieczne zatwierdzenie. Tak łatwo powiedzieć, że zdrowie jest najważniejsze. A może jest wśród nas, drodzy państwo, ten szczęśliwiec, kto już i kartkę wysłał, i zakupy zrobił, i teraz czeka na święta. I chcę zadzwonić i o tym opowiedzieć. 227 trójek za 9 minut siódma. Let you zakupach dziś, proszę Państwa, między innymi rozmawiamy przedświątecznych, czy to już, czy za późno, czy za wcześnie, bo przez internet to na pewno nie. A tak zastanawiam się, kto z Państwa jeszcze maluje jajka takim tradycyjnym sposobem. Robi się to jeszcze? Teraz zadam kilka pytań, na które Państwo na pewno nie znają odpowiedzi. Czerwona kapusta. Potrzebna jest, by uzyskać jajko koloru jakiego? Łupiny z cebuli, jeśli włoży się do garnka, w nich poukłada jajka, następnie zaleje wszystko zimną wodą, doda 2/3 łyżki octu i trochę soli, na górze wyłoży resztę łupinek, pogotuje wszystko 10 minut, to jakie nam jajko wyjdzie, jakiego koloru? A jak na przykład uzyskać efekt ombre, czyli jajko w różnych odcieniach? Jeszcze takich pytań kilka mogę zadać, jeśli Państwo sobie życzą. Kurkuma sama w sobie potrafi na długo zafarbować dłonie, więc jajkami idzie jej równie dobrze? Znak zapytania. Wiele pytań, mało odpowiedzi. 2-2, 7 trójek. Tu trójka, za 4 minuty 7. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne.